أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن مطلق ساعة قيامة ساعة لآتية gelecektir لا ريب. Hiç şüphe yoktur. Fiha bunda velakinne fakat ektere çoğun nas insanların la yu'minune inanmazlar. Kıyamet saati mutlaka gelecektir. Bunda hiç şüphe yoktur. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Ve kâle ve şöyle buyurdu Rabbekum Rabbukum Rabbiniz ud'uni bana dua edin estecib lekum estecib kabul edeyim lekum size. İnne çünkü ellezine yestekbirune ellezine o kimseler ki yestekbirune büyüklük taslayanlar an ibadeti bana ibadeti bırakıp seyedhulune gireceklerdir cehenneme dahirine aşağılanarak. Ve Rabbimiz şöyle buyurdu siz bana dua edin kabul edeyim. Çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir. Allah ve Allah'tır. Ellezî ve Allah ki ceale yaratan lekum size. Leyle geceyi liteskunu dinlenesiniz diye fi içinde. Vannahari gündüzü mubsira görmeniz için de. İnne şüphesiz Allah Allah lezû fadlin lütufkardır. Ala karşı nasi insanlara. Velakinne fakat eksere çoğu nasi insanların la yeşkurune şükretmezler. İçinde dinlenesiniz diye geceyi size görmeniz için gündüzü de yaratan Allah'tır. Celle Celaluhu. Şüphesiz Allah insanlara karşı lütufkardır fakat insanların çoğu şükretmezler. Zalikum işte Allahu Allah'tır. Rabbukum Rabbiniz Haliku yaratıcısı olan kulli her şeyin şeyi la yoktur ilahe ilah illa ondan huve o. Ondan fe innehu nasıl olup da tüfekun döndürülüyorsunuz. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Nasıl olup da Rabbinizden döndürülüyorsunuz? Kezalik. İşte böyle. Yüfeku döndürülüyorlar. Ellezine edenler kanu inkar edenler. Bi ayati ayetlerini Allah Allah'ın ayetlerini yechadun inatla inkarla. Allah'ın ayetlerini inkar edenler böyle döndürülüyorlar. Allahu Allah, ellezî o Allah ki ceale kılan lekum sizin için. Arda yeri kararen yerleşim alanı. Ve semâe göğü de binaen bina. Ve savvarekum size şekil verip de fe ahsene güzel yapan. Suvarekum şeklinizi. Ve razakakum sizi rızıklandıran, besinlerle rızıklandıran min tayyibati temizlerden. Zalikum işte Allahu Allah. Rabbukum sizin Rabbinizdir. Fetebareke yücelerden yücedir Allahu Allah. Rabbu Rabbi alemin. Rabbül alemin. Alemlerin Rabbi. Yeri sizin için yerleşim alanı, göğü de bir bina kılan, size şekil verip de şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz besinlerle rızıklandıran Allah'tır Celle Celaluhu. İşte Allah sizin Rabbinizdir. Alemlerin Rabbi Allah yücelerden yücedir. Yukarıdaki ayetler ikinci hayatın mutlaka gerçekleşeceği üzerinde duruldu. Ve buna delil olarak da göklerin ve yerin yaratılıp denge ve düzende tutulması gösterildi. Sonra da kalp gözü açık olup hakikati görüp anlayanlarla, kalp gözü kör olup gerçeği bir türlü göremeyen nankörlerin bir olmadığına değinilerek insanın Allah yanında ki değer ölçüsünün nelerden ibaret olunduğuna, nelerden ibaret olduğuna işarette bulunuldu. Huve o el hayyu daima diridir. Yani o Allah daima diridir. La yoktur ilahe hiçbir ilah illa ondan başka. Huve ondan. O zaman fed'uhu ona dua edin. Muhlisine halis kılarak lehu ona dine dini. Elhamdu övgüye layık lillahi Allah'a mahsustur. Rabbi Rabbi alemin alemlerin Rabbi. O daima diridir, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Dini ona halis kılarak ona dua edin, övgüye layık alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. De ki, kul de ki inni bana nuhitu yasaklandı, en e'bude kulluk etmem yasaklandı. Ellezine ted'ûne, ellezine o kimseler ki ted'ûne taptıklarınıza, min duni bırakıp Allah'ı Allah'ı lemma vakit ca'eni bana geldiğinde el beyinatu apaçık deliller. Min Rabbi Rabbinden ve emirtu bana emredildi en eslime teslim olmam li Rabbi Rabbine alemin alemlerin Rabbine. De ki bana Rabbimden apaçık deliller geldiği vakit Allah'ı bırakıp taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı. Ve bana alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam peygamberlikten önce ve sonra hayatının hiçbir döneminde puta tapmamış. Daima Allah'ın birliğine inanmıştır. Bu nedenle müfessirler Rabbimden bana açık kanıtlar gelince sizin Allah'ın dışında dua ettiğiniz şeylere tapmam bana yasaklandı. Cümlesinde bu kanıtlar gelmeden önce peygamberin Allah'tan başka bir şeye taptığı gibi bir anlam çıkarılmaması gerektiğini önemli belirtmişlerdir. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine vahiy gelmeden önce de aklıyla Allah'ın birliği inancına ulaşmış, daha sonra bu inancı onaylayan ve şirki yasaklayan vahiy gelmiştir. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.